subhanallah xolal ki nga xamantene mom moy Ka'b ibn Zuhair comme ni nga xamantene non la ko Al-Bayhaqi Al-Hakim ak yeneen ak ñeneen solo ci seen téré yi rahmatullah ala al-jami' nga xamantene qissa bi nga xamantene mo doxoon ak mom digënté mak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la ñew mom Ka'b ibn Zuhair mom moy bi mu ñewé di tuub ci nan ba'nat su'ad bobu non wa qalbi anhu matbulu manam wayam bobu non nga xamne non la ko tambale mu dal di ñew nak bu ci bir dal ni umbitu anna rasulullahi awadani wal udhur wal afu inda rasulillahi ma'mulu khabare nañ ma ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam awadani daf ma tekk mu ne wal afu way na jegal mom inda rasulillahi ma'mulu def nako yaakar ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mu dal di wax ne innal mune inna ar-rasula la nurun yustada'u bihi mudan muhannadun min suyufillahi ma'mulu fofu bam sa yekse ñu ne ci benen riwaya ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa joxon sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum da di def ni nopp bi manam moy deglu len bu baax ni wax mune inna ar-rasula ndaka yenenbi yalla bi sallallahu alayhi wasallam la nurun jinnani leer la go xamne yustada'u bihi def na ca leer lo mune muhannadun manam mu melni jaasi jo xamantene dañ ko defare end moy jaasi yi gëno na ñew ci jamono joju muhammadun min suyufillahi bok ma nek kon ci jaasi yaalla ya mom moy becc gëna ñew waaw mat bu lu mu door mu dag manam loolu yépp ak yeneen ak yeneen ba way nga xamantene way mu gudd bobu way bobu mu jeex nga xamne al khatib al baghdadi rahimahullahu ta'ala bok na ci ñiko shara manam yoy yépp da fay tektele ci anam gu leer ci ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci lolu manam ci jeufi joju nga xamne moy taggu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu la doon waxe hasan ihjuhum ruhul qudus ma'aka yow hasan fayantalo ñu parce que mom hasan radiyallahu ta'ala moy hasan ibn sabit radiyallahu ta'ala no bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yefir yi doon wax dara mom ci bopam mo daan jog di len di way ay qasida ngir défendre sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam ngir tag ko lolou na nga xamantene mom la doon wax nak manam muné ko waxal acca manam boba da nga xamné ruhul qudus maaka manam jibril mi nga xamné mom moy ruh gu sellay dana and ak yow ndax ci benen riwaya ni wa jibril maaka jibril day and ak yow yi yep day tektale ci anam gu leer ci gëna lu mag li nga xamantene mo nek ci joju la jëf manam kon bu boba li nga xamantene mom lañuy xam moy ñenn ku reelu bidaay nga xamantene ño ñew ci suñu jamono nga xamantene dañuy commencé wax naan yoyu daal ay ñi dañu ëppal naan way suufi li ñi wax ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dañu ëppal ak yoyu lolu baaxul dedet bu boba ñun dañ naan leen ñun kat li ñuy wax ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu diko def moy dañu sopp borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ku sopp borom bi subhanahu wa ta'ala kon dana sopp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe neena iman ngar sa din minkum an dini fa sawfa ya'ti allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna ñun dañu bëgg bok rek ci ñooñu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni e yeen gaay nga xamne gëm gënte deggu ya ayyuhal ladina amanu man ya da dit kep ko xamantene dafa delu min kum ci yeen andini wolif dinen bi fa saw fa xamal ni xeer jef na ya ti dikke allah bur ya allah bi qawmin ci aw nit ñoo xamne yuhibbuhum mom de dalen di sopp wa yuhibbunahu te dañ koy sopp ñoom te bok na ci ni nga xamantene nonu lañ koy soppé moy top ci yiduna muhammad niki nonu sopp ko sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa hal ni munu wa in kuntum ahbabtumullah bo len soppe yalla dal han top len muhammadan al mukhtar ndaw li mu len yabal comme niko cheikh al hadj abdou azou waxe radiyallahu anhu bayam waxon nako ci liko jitu radiyallahu ta'ala anhuma manam mom dafa waxon ne fu wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu kadattiba'u alladhi ya'ti min al umami manam warna deug dafa war nak ñu top ki nga xamne moy aji gindeji di aji jubalata ji muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu sop ko itam dafa war niki nonu nak top mbollem li nga xamantene indi nako ci njub dafa war ñu daal koy top mom tam moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mom motax ñuy def ay qasaid di tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam diko jaglel waxtu yag ak waxtu bari ci suñu jamono li rek mom motax waye du lenen niki nonu tamit eppalu ñu ndax waxu ñu len lo xamantene day tekkel ne dañ koy tuddé borom bi manam nan ko yow ya yalla abadan musuñu ko wax muso degg ci ñun ko wax ne yalla ñi sayyidna muhammad moy yalla de sallallahu alayhi wasallam muso le degg kenn ko wax ne ci ñun ne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam doomu yalla la ak yenen comme ni nga xamantene non lako al busairi wa radiyallahu anhu ne da madahu nasara fi nabiyihim wax ko bima shi'ta madhan fihi wa takimi wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min azami muhammadun sayyidul kawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min adabi dani fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayurabu anhu natiqum bifami mun yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam nanga bayyi lepp lo xamne da bayil madda'atun nasara li nga xamantene mom la nasarane di wote wo fi nabiyhi mu ci sen yenente wax ko bima shi tamadhan fihi waqtakimi mbollem li ci dess nak li nga xamantene aw tag la ci lula neex logo meuna tagge rek xamal ni magga yu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam upp nako kon nak atel lula neex ci magga meuna waqtakimi way nak nga xereñe sen ni nga ko askanale ak magay mum sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ni muhammad dal mana won sufte nga askanale ila zatihi ci jëmum je machi ta lulat neex min sharafin ci teranga won sufte askanale ila qadrihi ci dayom machi ta lulat neex min ezami ci magay mun xamal ni muhammad sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy sayyidul kawnaini moy sangi ñaari aduna yi mo niki non wastaqalaini mom manam mom moy sangu tam ñaar aduna moy aduna ak alakhirah wastaqalain ñaar way ndiji ñu bop nit ñi jine wal fariqain ñaari ku reewi manam ñom ñep moy sen sang min urbin mo xam ay arab la wa min ajami mo xam duñu arab ñep moy sen sang motax nak mon lu mu muda di wax ben regal mun fa inna fadla rasulillahi ni wer bu won moy ngeenel ak ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam laysa lahu haddun amul dayo amul limite fayu arabu anhu natakum bi fami nga xamantene def nako mana waxe ci lamine lolu amul lolu da li ñun lolu lañuy wax ñun tamit dañuy wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla la dañ nan abduhu wa rasuluhu jaamum la way nak ndawum la dañ ko yekiti dañ ko yekiti dinañ ko tagate dinañ ko magal te dinañ ko yekiti dayom insha allah taala yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene aduna sen giiru dund dañuy taxaw mbir momu non bok ci ñinga xamantene bu alakhirah dañu leen boole ci ñinga xamantene ñom ñoy yekiti magga yu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te don ko ligeyal aduna ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu mom motax ñun kenn gënu ñoo respecté li nga xamantene mom la yenente bi waxon sallallahu alayhi wa sallam ci wa sahih al hadith bu nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dunna la tatruni kama atra'at an nasara isa ibn maryam qulu abdullah wa rasuluh mulen ma waxni mun la tatruni bu len eppal ci dima tag kama atra'at an nasara kom ni mu eppale won ci diko tag manam nasaran kan isa ibn maryam alayhi salatu wassalam qulu yen dal wax len ni abdullah man jamu yalla la wa rasuluh niki non ndawal yalla la li ci lañu nek wallahi ñun de li lañ gis manam ñi nga xamne ñom ñoy wa ahlut tasawuf diko wax amma nitu bidaa yu besi nak ñom bu fekente ne moy wahabi gi bu fekente ne deug deug bu goleen tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon kay bayyi leen ñi nga xamantene ñom dañoo bëgg top yi le sunna niki nonu dañoo bëgg top yi le waxin manam niko xamantene nonu la yenente bi sallallahu alaihi wasallam jangale nga xamantene mom dafa wax na ana sayyidun nas yawmal qiyamah man may sangu minde fi yawmal qiyamah niki nonu lu bi demé nek li nga xamne mom la wax nga xamne mom mo ñu wan yoonu ci ñi diko tag way bayyi leen ñu ngir yalla rek ñu diko tag ñun tamit sallallahu alayhi wa sallam te bu len ñu fi wax lenen niki nonu tamit loole degul rek ci waxu borom xam xam yu magi di nitu yalla yu magi radiyallahu ta'ala anhum itab na ngeen xamni seen deg mom mo baxul rek manam na ngeen xamni rek seen yeen yeena febar waye ñom seen wax mom dafa bok ci li nga xamantene ñom dañ koy mesurer muy depo li nga xamantene moy alquranul karim di depo ak sunna yanante bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nga xamne manam bi ñu nek ak hadith yi nga xamne ñoko jitu manam ci gattal dal buntu bi ñu ne day wone li nga xamantene moy maggaayu sharia ak woyofal bi nga xamantene mom lay woyofal comme ni nga xamantene non la ko qaida bi waxe won al mashaqqatu tajlubu taysir ak jafeng jafeng manam khat khat day xecc ak yomb yomb lool yep day wone maggaayu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ngeenel gu mag gi nga xamantene mom la xetam bi amé nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala de leena yombalal mir yi nga xamantene buñu amul ndoxum japp sax ñu daali tim li yep manam day woné maggaayu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xetam niki nonu day woné ni sharia bi day daw ci qaida bu mag bobu te moy al qa'al mashaqqatu tajlubu taysir khat khat day indi manam ak yomb yomb niki nonu tamit manam la darara wala dirara manam amulo droit lor kenn niki nonu kenn waru amul droit lor te niki nonu tabit dollar sa bop yeepp ay qaida yo xamantene buñu xolé masale deug deug yi aju ci suñu hadith ci suñu ci suñu buntu bi dinañ ko gis ci lu leer ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy top deug deug manam li nga xamantene mom moy diine bi ñu bañu eppal ci diko taralal ci suñu bop ñu niki nonu tamit ñu bañu eppal tamit ci diko woyofalal woyofal go xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala yonaluko ñuy yam ci li nga xamantene mom moy li depp ak alquran ak sunna yalla ñu yalla may lab go xamantene da fay set mu may ñu lab go xamantene day set ci zahir ak ci batin ci mbolam rekk rekk yi ak mbolam tilim tilim xol yi niki nonu mbolam tilim tilim mu ciiri te bolé ñu ci li nga xamantene dañuy seen xol dañ koy fessel del ak gëm yalla ak ragal yalla ak bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam niki nonu ñu ci yalla yeb رضي الله تعالى عنهم أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومين دكلي تيويرو كورجي شهر رمضان مبارك safara ñu ëmb wërwé mo bari ngeenel yow mi ndakulé ci wëru koone shëru ramadan mo bari ngeenel té sax alquran ci wëru koorgé ci la waccé won yalla moy jëlil yow mi ndakulé ci wëru koorgé shëru ramadan mo bari ngeenel noppal ci sebi selal ci saro am ci ay ngeenel yalla moy jamil yow mi ndakule ci wéru koorgé shahru ramadan mo bari ngeenel na sa ceri wor na sa xol bi wor nga selal sabir am ci say ngeenel yow mi ndakule ci wéru koorgé shahru شهر رمضان تعمل قصره في الليل دنيل يومين أقلت ويرقرق شهر رمضان مبارك نيل جنجل القرآن ويرقرق نعم كي أيلير يكوتي دليل يومين أقلت ويرقرق شهر رمضان مبارك نيل ليلة القدر mugun ni wer ci wer wi la ne gisal bi ngeenel yow mi ndakule ci wer koorgé shahru ramadan mo bari ngeenel kenel muri koor ngalel ci miskin nga set ci bakar yokku ci ngeenel yow mi ndakule ci wer koorgé shahru ramadan mo bari ngeenel fatali kulen yalla sarax dina wañi lende mayu bamel yow mi ndakule ci wéru koorgé shahru ramadan mo bari ngeenel dalikulen julliti yalla sarax dana wañi lende mayu bamel yow mi ndakule ci wéru koorgé shahru ramadan gannaaw lo niwli niwli bayi ko gannaaw lo wone wone bayi ko gannaaw lo niwli niwli bayi ko gannaaw wayangi ni top amul lum tagne amul lum rere wuti ay ngeneel lo wone wone bayi ko gannaaw lo niwli niwli bayi ko gannaaw ga am ba ci jal wuto ci yalla ndimbal dina yok salaire ci bammel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newe newe bayi ko gannaaw budé poukéré nga dal ci nati budé ci diné ngay joxé khalil lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newe newe bayi ko gannaaw ginnel azaka selal sa alal te xamni yalla mola jox alal lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw lo wamle wamle bayi ko gannaaw xol ci sa borom wuti ay ngeneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw wërseug ak xam xam aw fa nak ngeneel yalla koy maye yalla moy fadil lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw lo wamle wamle lu tur wi reey reey bes ba dana ñew nga wete bammel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw lo fa jitalul du don salal tay fatali kulen la damaay bammel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw li ngeef yeppayam bur bi yalla ne ki koy bayi xel koko am ngeneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw sax adunya lu fi am day jeex ngay dekke ki yalla mu wan la rasul lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw la gor di wey na ump say say sutura yalla li doy na ngeneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw bu rafet lol pos bi bank lol sutura yalla li doy na ngeneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw kelal adunya liggey l'akhira am ci ay tono ëlëk doon jamil lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw réewi adunya suñ jàpplante woon néew ji doole yee kon seen mbir du niil lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw islam doon na jox droit ci alal miskin ak faqir ñu am ci ngeneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw islam doon na jox droit ci alal miskin ak faqir ñu am ci qalil lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw dimbal ci taqwa ci mbax ak alal tay moytu bakkar ak moytu noneel lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw yene ci nga am jox ko sa morom soppal sa morom ngëm gi doon kamaal lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw nan moy tukkañaan bot bi sa morom ak lor dëkkandoo nan roy ci rasul lo wamle wamle bayi ko gannaaw lo newle newle bayi ko gannaaw kañaan dafay lekk bépp jëf ju baax ci tal sa ngeneel di yokk noneel lo wamle wamle Alif nafa misal صدقون ويقف من على رسول الله أتينا من سما فقدان أتينا من تبع سلفا بينه وصلى الله مولانا على الهدي سما فقدان وسلم من سرى ليلى أتينا من سما فتنان أتينا من سما خلف بين وآل بل وأصحاب وسلم من سرى ليلى وسلم من سرى ليلى أتينا من سما فدلا أتينا من صفا أصلا